وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر na hii hadithi tumeisoma huko kwenye ushereheshaji huko nyuma kwamba haolewi al-ayyim. Tulisema al-ayyim ni yule ambaye amekosa mume kwa sababu ya kufiwa au talaka, amepewa talaka na eda imeisha, sasa akabakia hana mume, huwa anaitwa ayyim, au kafiwa na mumewe. Almuhimu kwamba huyu alikuwa na mume kisha akawa sasa hana mume, huo ni al-ayyim. Haolewi hatta tustamar, tukasema mpaka atakiwe kutoa amri. Na mpaka atakiwe kutoa amri kwa maana ya kwamba wali atamtaka atoe amri ya kwenda ya kumfungisha ndoa. Wala tunkahu al-bikru hatta tustadhana, mpaka aombwe idhini, mpaka aombwe idhini. Na tukasema kule idhini yake, muradi wa kutakiwa idhini hapa, yani afiki swala hilo, mpaka atoe idhini yeye mwenyewe kwa kuafiki swala hilo. Naam, kwamba bibie mwanangu, kama wewe baba mtu uko unakuoza, nataka unakuoza fulani, uko tayari au unaridhika katika hilo, aseme nimeridhika, niko radhi, au atikise kichwa, au atizame chini kwa kuona haya. Naam, atizame chini kwa kuona haya, basi manake hapo ni kwamba amekubali. Naam, na hii inaonyesha kwamba huyu ambaye ni al-ayyim halazimishwi kuolewa, na wala huyu ambaye ni bikra pia halazimishwi kuolewa au ati aozwe kwa nguvu mtu ambaye hamtaki. Sheria haijatufundisha namna hiyo, bali ni jambo ambalo linakatazwa. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idhnuha, idhni yake inakuwaje? Qala an taskut, asema ni kunyamaza. Kule kunyamaza kwake, endapo atanyamaza, basi hii inaonyesha kwamba ameridhia, inaonyesha kwamba ameridhia. Na tumesema iwe ni kunyamaza ambako hakuna karina zinazoonesha, zinazoashiria kwamba huku ni kukataa, kwamba anakataa, yani kunyamaza kwake si kwa sababu ya haya, la, bali huyu hataki, ila tu anashindwa kumjibu baba yake kwamba mimi sitaki swala hilo. Kwa hivyo anaonesha ishara nyingine ambazo hizo zinaitwa karina za kukataa, kama vile kulia au kitu kama hicho. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, a'linu an-nikah, tangazeni ndoa. A'linu an-nikah, tangazeni ndoa. Naam, kwamba ndoa inatakiwa itangazwe, ndoa inatakiwa itangazwe. Na hii imekuja katika masala ya ilani hapa, akiwa anataka kuingia kwenye sharti la tatu la ndoa, ambalo ni sharti la mashahidi. Ndio maana akasema wa min ilanihi shahadatu adlaini, na miongoni mwa kuitangaza ni kushuhudiliza watu wawili waadilifu, ni kuwashuhudiliza watu wawili waadilifu, kwamba wawepo mashahidi wawili, tena mashahidi waadilifu ambao hawana historia ya uongo na udanganyifu na masala ya tadlisi, kwamba ni watu waaminifu, ni watu wa kweli. Naam, wa isharihi, yani pale aliposema wa min ilanihi madha shahadatu adlain, ni kushuhudiliwa na watu wawili waadilifu. Wa isharihi wa idharihi, au tunaweza kusema isharuhu wa idharuhu. Naam, kuifanya kuwa mashuhuri, ishar manake ni katika kuitangaza na kuidhihirisha, isiwe kificho ficho, isiwe kwa kificho ficho, kwa maana ya kwamba ifahamike kwamba fulani ameoa na fulani kaolewa. Naam, sio unaficha ficha. Watu wanakuja kushtukia tu tayari. Tayari una mtu ana mke. Umeoa lini? Watu wanaweza wakakudhania vibaya. Kama wewe ni kijana, alafu mara wanakuona ulikuwa huna mke. Kisha wanakuona unatoka na mwanamke ndani. Huu ndugu yetu vipi tukamnasihi, manake inakuwaje anaanza kutoka na wanawake ndani. Hawajui kama umeoa. Wanakuja mwisho, nimeoa bwana. Hapana, umeoa lini? Hebu tufahamishe. Nimeoa sijui wapi huko, sijui mtaa fulani. Lakini inabidi idhihirishwe. Tena anasema wadharbu alayhi bidduf, na kuipigia dufu hiyo ndoa. Naam, wanahwi na mfano kama hivyo. Yaani maana yake ni kwamba viwekwe vitu ambavyo vitaonesha kwamba hapa kuna ndoa, na huyu fulani ameoa na fulani ameolewa. Vitu vya kama namna hiyo, na kama ilivyo kwamba itangazwe misikitini, ndoa hiyo itangazwe misikitini kwamba fulani anaoa. Na miongoni mwa kuitangaza msikitini ni kuja kuifungia ndoa hiyo wapi? Msikitini. Naam, funga ndoa msikitini pale, watu wameshuhudia, wako umati pale, fulani ndugu yetu ameoa, wakuombee na dua. Lakini mkijifungia ndani hata dua upati, mko wawili wewe na walii, na watu wawili tu mwatafuta, kama vile watu wanataka kupiga mathna, alafu anaogopa mkewe asijue. Shida. Ana? Aliwahi kutujia sisi wakati mmoja, bwana, lakini iwe sisi tulokuja tu hapa hapa basi. Kwa nini unafanya hivi? Ni mke wa pili. Ni mke wa pili. Sasa vivipi? Sema huko nyumbani moto. Allahu musta'an. Naam. Kwa hivyo itakuwa itangazwe, iwekwe wazi, watu wajue kwamba mfanyaje, kwamba umeoa na hii wakuombee dua. Almuhimu, inatakiwa vitu hivyo viwepo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alihimiza hilo. A'linu an-nikah, tangazeni ndoa. Wadhribu alayhi bidduf, nazipigieni ndoa hizo dufu. Naam, mtu mmoja akaja akasema kwamba nyinyi watu wa siku hizi, watu wa bida, mnatukataza kupiga dufu wakati Mtume anasema wadhribu alayhi bidufu. Hii wau gani hii? Anauliza watu, hii wau gani? Wadhribu wau gani? Watu wakasema wau aljamaa. Naam, litanithi au anasema hiyo ya wanaume. So wala watu hawasomi hao. Wadhribu, pigeni madufu. Kwa hiyo vijana, pigeni dufu. Akapitia hapo. Lakini hizi nususu huwa zina tafsiriwa na matendo ya wale waliozifanyia kazi. Taib, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wadhribu, madha wadhribu alayhi bidduf, ni kina nani waliopiga dufu? Waliopiga dufu kina nani? Kina Abu Bakar radhiallahu anhum na kina Uthman, ndio walishika madufu wakaanza kupiga na kukata viuno? La, bali walipiga vidufu kina mama. Waliopiga vidufu ni wanawake, ndio waliopiga madufu. Ikaonesha kwamba hapa aliposema kwamba pigeni dufu, maana yake ni kwamba ile dufu ambayo ni mashuhuri na ufahamika inapigwa na wanawake, wapige huko, waimbe huko, washerehekee huko wakiwa peke yao. Naam. Na sio kama ilivyo zama zetu hizi za leo, kuna wanawake wengine mashallah walivyoona kwamba watu wa sunna wanasema kwamba wanawake ndio wanapiga dufu, nao wakatafuta madufu yao makubwa makubwa, wakaandaa vikundi vya kupiga dufu. Kuna vikundi vya kina mama vya kupiga dufu, lakini sasa vikundi hivi vinaelekea ambako siko sawa, vinaelekea kusiko sawa. Maanake ile dufu yao sasa ina saa ingine inaweza ikawa itofautiani na mdundiko. Naam, jinsi inavyopigwa, jinsi wanavyoimba, saa ingine wanaweka na mukabiratu sautia, maspika. Naam, wako huko, lakini huku unasikia kuna mama na gani huko anaimba. Naam, mama wa kisuna keshavu wa juba lake aliweka huko, tuko peke yetu, tumeruhusiwa kuimba. Sasa spika la nini? Sauti sasa inakwenda huko, hujui kama sauti ya mwanamke ni aura, hili atakuwa peke yenu, sehemu ambapo sauti yenu haifiki kwa nani? Kwa wanaume. Wengine Allah amewapa mtihani, wanaweka nyimbo zinaitwa kasida. Nyimbo zinaitwa kasida. Naam, kuna zina vinanda siku hizi, zina zile firimbi zile, zina magitaa, sijui wana madude gani wanapiga piga. Almuhimu kwamba imekuwa ni balaa. Na hiyo ndio ndoa. Ukiambiwa hey, hapa bwana kuna ndoa ya Kiislamu bwana, hapa tumesema hakuna kuleta mziki hapa, tutaweka kasida tu. Sasa ukifika hapo ukikuta hiyo kasida iliyowekwa, Allahu musta'an, ha, ni shida tupu. Ha, kwa kweli watu natakiwa warudi nyuma na waangalie kwamba ni jinsi gani vitu hivi vilikuwa vikifanyika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wameambiwa washangilie ndoa, lakini kwa mipaka ya kisheria. Shangilieni ndoa, mfurahikie ndoa, lakini kwa mipaka ya kisheria, na sio msina na sio kuvuka mipaka. Taip. Kwa hivyo wanaopiga dufu hapa ni wanawake, ndio walioambiwa wapige dufu na sio wanaume. Kwa hivyo kupiga dufu, wanawake wakapiga dufu huko, ni ishara ya kwamba hapo kuna ndoa. Walaisa li waliyil mar'ati tazwijha bighairi kuf'in laha. Na hana haki wali wa mwanamke kumuoza binti yake au yule anaye yule ambaye yuko chini yake kwa mtu ambaye sio kufu yake, yani hawaendani, mtu ambaye hawaendani naye, yani kumuoza binti yako kijana ambaye haendani naye, hafaani na binti yako, kwamba huna haki ya kufanya hivyo. Hili swala la kufu ni jambo ambalo limewekwa kisheria, lakini endapo kama mtu atafanya hivyo, sio kwamba linabatilisha ndoa au ndoa isihi. Ndoa inasihi, lakini huyu binti atakuwa na uhuru wa kudai kutokaa kwenye ndoa hiyo. Anaweza akaenda kukushtaki kwa kadhi, wewe wali wake, kwamba baba yangu amenioza kwa mtu ambaye haendani nami. Mtu ambaye haendani nami. Hey, yukoje? Mtu fulani kadha wa kadha wa kadha. Na mimi siendani na mtu huyo kwa sababu yeye ni fasik mathalan. Mtu huyo ni fasik na mimi ni mtu ambaye nijitahidi katika ibada. Sasa atanipoteza huyo kwa sababu almar'u ala dini man khalilihi. Ataendelea kukaa naye hivyo, ataswali siku mbili tatu, mwisho hili jibaba ambalo haliswali au hili jibaba hili ambalo ni fasik linafanya maasi ya fulani litamuingiza kwenye maasi. Kwanza akija mtu ambaye haswali kwako wewe, ukajua kwamba huyu mtu haswali, usimpe binti yako damu. Usimpe binti yako mtu ambaye haswali. Falaisa alfajiru kuf'an lil'afifa. Mtu ambaye ni muovu, yartakibu almaasi, mtu ambaye anafanya maasi ya maasi ya mbalimbali, pengine anaswali lakini swala yake hii haimkatazi na fahsha wal munkar, mambo maovu haimkatazi. Naam, ni mtu wa kujirusha huku na kule kwenye maasi mbalimbali, pengine anakunywa pombe kidogo, pengine anapiga ule sigara, au ana mambo ambayo ni mambo ya maasi ya huyo ni fajir, mtu muovu huyu. Sio kufun, yani sio saizi yake, sio saizi ya huyu ambaye ni afifa. Afifa mwanamke mwenye kujihifadhi, mwenye kujistiri na kutekeleza mafundisho ya Mola wake. Magogoro hapa shekhe anasema wal arabu ba'dhum li ba'dhin akifa, na waarabu wao kwa wao wanafaana, wanaendana, kwamba waarabu wao wale wao kwa wao. Naam. Naam, wal arabu ba'dhum li ba'dhin akifa. Na utakuta katika vitabu vingi vya fikhi masala hii imeandikwa, na huenda wallahu alam hawa wamechunga zile hali za watu. Ulama hawa wamechunga zile hali za watu. Ama kama mtu atakuwa yani yeye sio Mwarabu na akawa anaendana na kumuoa huyo Mwarabu, basi anaamuoe, naweza kumuoa na ikawa wanaendana, wanakaa pamoja katika hali ambayo haina ishkali, sawa. Lakini endapo wali wa binti atamuoza binti yake mtu ambaye yeye binti ni Mwarabu, alafu baba yake akamuoza ustazi ambaye sio Mwarabu, lakini binti baadaye binti hataki, sipokuwa wazazi wamwambia, sasa kama hutaki sisi tutakuachia radhi, tutakuachia laana, lazima ukubali. Binti anasema basi kama ni hivyo, amri ya baba, akafungishwa ndoa. Anaruhusiwa kudai talaka au kwenda kushtaki kwa kadhi kwamba huyu amenioza mtu ambaye sio saizi yangu. Naam. Almuhim kwamba masala hii ipo, na vijana nimeona wameguna hapa, na kuna siku moja nilisomesha mahali kama hapa, vijana akasema hiyo hakuna. Naam. Hiyo nasema hiyo hakuna hiyo. Naam. Tayib. Almuhim kwamba hivi ni vitu ambavyo vipo, kwa maana ya kwamba watu wana yani kuna hali fulani ambazo zinapelekea kwamba watu wa aina fulani wawe wanafaana wao kwa wao. Naam. Hata katika makabila, kuna makabila fulani wanafaana wao kwa wao. Wewe ukienda kuoa kwenye kabila hilo utapata tabu. Utapata tabu. Naam. Labda iwe tu taufiki ya Allah Jalla wa Ala umpate ambaye hatokutaabisha na ambaye mtaendana. Lakini ndivyo ilivyo katika maumbile viumbe vya Allah Jalla wa Ala. Tayib. Kwa hivyo swali hilo linatajwa katika vitabu vya fiqhi na lina dalili ambayo hadithi yake ni dhaifu. Naona bwana, labda ndio vijana wanacheka sana. Naona hadithi yake, mbona hadithi dhaifu hiyo? Fa in udima waliha. Fa in udima alwali. Wali amekosekana. Wali kakosekana. Hayupo. Naam. Wali hayupo, amekosekana. Au ghaba ghaibatan tawila. Au wali huyu amepotea muda mrefu, kwamba alipotea na haijulikani aliko. Lakini kama inajulikana aliko, lazima mawasiliano yafanyike. Lazima mawasiliano yafanyike, ijulikane kwamba yupo, atoe taarifa, atoe idhini kwamba binti yake aolewe. Iliwahi kutokea pahala fulani watu wamekwenda kuoa, kufika pale anaulizwa, wewe wali ambao unamuoza huyu binti ni nani wako, au wewe ni nani wake? Akasema mimi ni mjomba wake. Tayib. Wewe ni mjomba wake, umepata wapi idhini ya kumuoza huyu? Anasema nimepata kwa wali wake, baba yake mzazi. Ndio. Tayib. Nataka nijiridhishe, niwasiliane na huyo mzazi. Hakuna shida, simu hii hapa, piga simu pale, mzee asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mimi hapa ni ustadhi, ni shekhe fulani, hapa niko kwa fulani fulani, kuna tukio hili, binti yako anaolewa, inasemekana umetoa idhini kwa mjomba wake. Anasema mimi sijatoa idhini. Mzee asema mimi sijatoa idhini na wala sijui kama binti yangu anaolewa leo. Naam. Sasa na watu wamefika, wamekaa, ndio wanasubiria ndoa ifungwe. Hili tukio limetokea. Naam. Watu wamekaa pale kuanzia baada ya dhuhuri mpaka alasiri. Bado mzee anaombwa tu akubali atoe idhini. Baada ya alasiri ndio amekuja kusema basi shekhe, wewe nakupa idhini wewe. Lakini sio huyo. Nakupa idhini wewe shekhe, fanyaje? Wewe shekhe, fungisha ndoa hapa. Kwa hivyo walimu ambao wanaitwa katika shughuli kama hizi, lazima mfanye uhakiki na kuthibitisha kwamba hawa wanaofungisha ndoa wako namna gani. Lakini baadaye ikagundulika kwamba yule mzee alikuwa anajua, lakini kulikuwa na mnaita nini sijui, kulikuwa na mzozo baina ya familia kwamba mama alikuwa ametoroka na binti, halafu kisha mzee sasa akawa wame kama amemdharau, kwamba hata tukimwoza huyo binti mjomba atasimamia tu huyo mzee, achana naye huko. Sasa mzee akasema basi kuna pahala na mimi nitawakamata. Kuna pahala nitawakamata. Tayeb. Kwa hivyo ikiwa wali hayupo au amepotea muda mrefu, awi mtana min tazwiji hakufa, au amekataa kumuoza binti yake kwa mtu ambaye ni kufu yake, wanaendana, ni mtu ambaye anafaa kumuoa huyo binti, hana kasoro, anaendana naye, hana tatizo lolote lile la kiakhlaqi wala la kimaumbile wala la kiuchumi wala la kirangi, halafu hataki huyu mzee hataki kumuoza binti yake. Da. Ikiwa ni hivyo, huyu mzee ataenguliwa wali wake. Anasema zawajaha alhakim, atamuoza huyo binti alhakim, kiongozi ndio atasimamia swala hilo. Kwa maana huyu binti atakuwa yuko katika nafasi ya mtu asiye na wali. Imekosekana wali kabisa. Maana hapa mawali wamekosekana katika daraja zao zote, hawapo. Au yupo lakini ndio haijulikani aliko. Basi atashika nafasi hiyo nani? Al-Hakim. Kama fil hadith as-sultanu waliyyu man la waliya lahu, sultani mtawala kiongozi ni wali wa yule ambaye hana wali, ni msimamizi wa yule ambaye hana msimamizi. Wakadhalika wazazi inaweza ikawa wanaweka vizuizi ambavyo havina msingi katika kumzuia binti yao kuolewa. Basi anazungusha mpaka inafikia sasa watu wanaenda kwa kadhi, kwenda kushtaki kule kwamba mzee hataki kutufungisha ndoa. Basi kadhi atakachofanya, maana yake atamwita huyo bwana mkubwa na kumhoji kwamba kuna kizuizi gani, kuna sababu gani inayokupelekea wewe usimuoze huyu bwana binti yako. Aeleze sababu za msingi kwamba mimi sitaki kumuoza huyu kwa sababu huyu ni MC, unaona, huyu kijana kazi zake yeye ndio usiku anakesha kwenye mastudio huko anatangaza na nini, yani ni fasiki. Kadhi atafanya uchunguzi wake kuthibitisha kama huyu ni fasiki. Kwa hiyo atakuwa na sababu ya msingi. Lakini akija kwamba oh, sijui binti yangu nampenda sana, sijui kadha wakasio nampenda sana, nataka umuoe mwenyewe au vipi? Ha? Mwache aolewe binti yako, ameshampenda kijana. Naam, afanyeje aolewe? Lakini sasa ninyi vijana msifanye vitimbi mkaanza kuwadanganya wale mabinti, mkaanza kuongea nao kisirisiri chemba chemba kwenye simu, kama tulivyosema jana kwamba utakuta watu mpaka tarehe ya ndoa ameshapanga, alafu mzee anakuja kukwamisha. Ha? Mzee anakuja kukwamisha, ndio hapa inakuwa balaa sasa. Wala budda min ta'yin man yaqau alayhi al-aqdu, lazima kuainisha yule ambaye taqau alayhi al-aqdu, aainishwe. Yani maana yake ni kwamba wewe mzee ambaye unamuoza dada yako, unamuoza binti yako, alafu unao wawili au watatu, usilete tamko ambalo ni mubham, ambalo hali tamko ambalo lina maana zaidi ya mbili tatu. Ha? Yani mfano kwamba nimekuoza binti yangu, alafu kaishia hapo hapo, wakati ndani wako mabinti wawili watatu, yupi? Kwa hivyo lazima taaini, aainishwe, ajulikane ni nani katika mabinti zako. Fala yasihu zawajtuka binti, haishii kusema nimekuoza binti yangu. Naam, walahu ghairuha, hali ya kuwa anaye binti mwingine. Hapa wasema zawajtuka binti, lazima waainishe zawajtuka binti fulana, nimekuoza binti yangu fulani, Maimuna, mwana Hawa, cha usiku. Naam, ndio anaita watoto wao cha usiku. Naam, mwapo watoto majina mazuri mazuri, kumwita mtoto cha usiku, kumwita shida, tabu, matatizo. Mpe mtoto jina zuri, majina yako mazuri, wenda kumwita cha usiku kwa nini? Naam, hatta yumayizaha bismiha au wasfiha, ila mpaka ampambanue, amtofautishe kwa kutaja jina lake au kutaja sifa za sifa ya huyo binti, kama vile kama labda mathalan yeye ni binti yake wa kwanza, basi akamwambia binti, na kuoza binti yangu yule wa kwanza au yule mrefu, ha, na ikawa katika binti zake mrefu ndio huyo, na kuoza binti yangu yule mrefu kama ulivyochagua wewe. Vijana nasema nataka binti awe mrefu, unaona, awe mrefu, alafu sio mnene sana. Vijana wanasema alafu awe na nywele za singa, ana wewe mwenyewe nywele zako za kipilipili, unataka mke nywele za singa? Tayi awe nywele za singa, awe hivi. Naam, Allahu musta'an. Naam, raghabati ni matakwa na mahitaji. Mtu anakuwa anataka mgasa, anataka yule mweupe. Naam, nataka mweupe. Mashekhe wangu mmoja hivi amekaa kule kwenye kona kule, anasema mimi nataka mweupe. Naam, na amempata. Naam, wala budda min ta'yini man yaqa alayhi al-aqd, fala yasihhu zawajtuka madha zawajtuka binti walahu ghayruha hatta yumayyizaha bismiha aw wasfiha. Wala budda aidan min adam al-mawani, hili ni sharti lingine, ni sharti la nne hili ambalo tumelitaja kule nyuma, kwamba iwe hakuna vizuizi. Wala budda aidan min adam al-mawani, lazima kuwe hakuna vizuizi, bi ahadi zawjaini, kwa mmoja ya waoanao wawili, mume au mke, kusiwe na kizuizi. Wa hunna almadhkura fi babil muharramati fi nikah, na hao ndio wale waliotajwa kule kwenye mlango unaotaja almuharramat, wanawake ambao ni haramu kuwaoa. Isije ikawa huyu unayemuoa ni haramu kwako kumuoa. Vitu hivyo vile havipo, vimekosekana. Naam, hilo ni sharti, ni sharti la nne, na hilo itakuwa ni sharti la mwisho. Tumesema wala budda aidha min adam madha almawani bi ahadi zawjain, na hayo yametajwa kule, na yatakuja mbele vizuizi vya nini vinavyompelekea mtu azuiliwe kuolewa au azuiliwe kuoa, vitakuja mbele. Vile vile kuna vizuizi vingine ambavyo sio hivyo, kama vile ambavyo vinakuwa kwa, kama vile idha kana tahta ismatihi arba zawjat, mtu tayari ana wake wanne, tayari ana wake wanne, hapo bwana uchafunga mlango, uruhusi kuoa tena mwingine hata kama utampenda vipi. Unaona, labda umwache mmoja, ukitaka mwingine unatakiwa umwache mmoja. Na hili hatulipendelei sana, mtu kuwa yeye anaangalia katika wake zake, angalia huyu, sasa huyu weka pembeni, weka pembeni. Yeye anasema kuna watu huitwa hajawira, kazi yao ndio hiyo. Unaona, ukimwangalia hivi, huyu hapa, huyu ashapenda mwingine kule, wewe unapiga, wanasema unampiga chini, alafu unachukua unaweka kingine. Naam, kwa nini? Kwa sababu ukitaka kubadilisha mwanamke mahala pa mwanamke, na huyu mmoja ushampa mali nyingi kadha wa kadha, kwa hiyo anatumia aya hiyo. Lakini sasa tuangalie kwamba ni kweli kwamba unaweza kufanya hivyo, umeruhusiwa ukamtaliki kwa mpatalaka bila ya sababu, umeruhusiwa kufanya hivyo, lakini huyu ni binadamu na ni mtoto wa mtu, umemuoa kutoka kwa wazazi wake. Kama ni wewe unafanyiwa vitu kama hivi, wewe unaridhika na unafurahi kwamba, yani, kijana anakuja kwako, anaoa binti, anakwenda anakaa naye siku mbili tatu, alafu akaja akaona mwingine anamvutia kule, akaja huyu akampiga chini, mrudisha kwao, akaenda akaoa yule, akakaa naye siku 4 5 6 akaona mwingine huko anamvutia, piga chini huyu, chukua yule. Sasa huyu atakuwa anafanya mchezo, huwa naam hai hii sasa ni mushkila naam kama mtu amemwacha mtu mke talaka rejea talaka rejea kabla eda haijaisha yani wao na wake wanne yani kuna kitendawili vitendawili vya mafukaha wa mafukaha wanasema kwamba wakati gani mwanamume anakaa eda unaona wakati gani mwanamume anakaa eda inafahamika kwamba eda anakaa nani anakaa mwanamke lakini sasa wanasema wakati gani mwanamume anakaa eda wanaita lughuz na lughuz ni vitendawili anasema kwamba ni pale ambapo mtu ana wake wanne kisha akamwacha mke mmoja talaka yarejea hapa inalazimika huyu naye asubiri mpaka eda ya huyu ishe ndipo atakapooa mke mwingine kwa sababu huyu mwanamke ambaye amemwacha talaka ya kwanza na ya pili huyu yuko kwenye hukumu ya mke bado ni mkewe mpaka eda ishe eda ikishaisha ndio sasa anakuwa sasa sio mkewe tena kwa hivyo anakuwa naye mume yuko kwenye eda naam wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk